шачеру. Шачеру. Шачеру. Шачеру. До себе те наші прові корець на місцю. Заведи ме, отведи ме отавде. Хайде. Хайде. Шачер сами ми на ране. Ране. Донесеш ми можда несреќу. Шечеру. У води с тобом не стачу. Шечеру. Не умем, ал заплесачу. До себам те наши први кораци на месецу. Ајде да се губамо у зору. Ајде, кад се вре о вазух претвара у росу. Кад су биле твоје руке немам боју. Idem tebi i po zemlji vučem kosu. Slatko.